Yo, Dex, Baku, Rabian, Edcon Sortes, Baser 1-5. Widzisz uśmiechy na twarzy. Mam zaufanie największych graczy. Pierwsza szycie, Hillary Tenzing. Od braku tlenu zaczynasz majaczy. Dostrzegasz gen z wyciągniętej ręki. Nie daję wejść na rynek wszystkim. Monopolista nie dając każdemu okazji na zyski. Odrzucam płotki, szukam ikry. Tacy mają lepiej dziś, a ignoranci z dużym portfelem liczą już na profity. I nie mogą bardziej mijać się z celem. Trzymam ich krótko, prowadzę na smyczy. Zrobiliby wszystko, żeby nie przegrać. Chcą być Cezarem albo niczym. Bo nikt nie pamięta drugiego miejsca. To schemat, nie chcą zmieniać, nie wymagam zbyt wiele od nich, im zaufają moim słowom, lepiej sprawdzą, kim był pomysł. Nida ma związane ręce, nie da rady ważyć, odsłoniłem jej oczy. Patrz jak Hermes waży sprawy, ha? Ludzie to kurwy, kurwy. Jusucki, teraz wiem co sprawia, że ich ciągnie do tej prostytucji. Daj mi wszystkie oszczędności, mieć ślepą pewność. Stevie Wonder, że pomnożę je, Bernard Madoff, wyrzuć portfel. Dlaczego wciąż godzimy się na zło? To nawyk, ślepy los ma broń, dąży do homeostazy. Masz przed oczami te momenty, gdy nie możesz nic poradzić. Tylko na witrynach widzisz uśmiechy na twarzy. Dlaczego wciąż godzimy się na zło? To nawyk, ślepy los ma broń, dąży do homeostazy. Masz przed oczami te momenty, gdy nie możesz nic poradzić. Tylko na witrynach widzisz uśmiechy na twarzy. Spośród wszystkich instytucji, które kierują naszym postępowaniem oraz je warunkują, żadna nie uchodzi za równie oczywistą jak system monetarny.